Mathieu, d'un pilier. Yende. Tampol jem tienen ya kwadano nde nyanu kutunga pampangu kaba tabi tuon somba o devin tiri kwanu tuonpo. Walen bande marke karke oba paba kuja pien yen yen dal kuri. Lia puoli o den kerke begeri o kwanu po. Uye nunde mpagi koko nyani. O den lani tobake bi ye kidagni ka tuon liba. O den yerba. Imon germani nkwanu po. Mbapa yilandagre. Biden geri. Ogore nyani uyen sinu leni yen leb lukuri ki go tien yen. Uyen mbuwa ki baya yonu. Ogore nyani ki lani toba kebi seki dagini. Oden buwa liba. Beyapo ka itundi ki sene ka atun liba. Biden guwa ki yeri. Liteke lima oba na atari tuon le. Oden yeriba. Imon germani nkwanu po. Kujo fangunde mpundi. Oko dano den yeri otuon sanjiro. Yini bituon suama na. Ki papa bepani. Ki chilen yabe njuwande ki kwa. Ki banjuole yabe mpa kwa. Yabe nden kwa ke uye mpwa ki ba yeni. Den chwa ki gaku japien yeni yeni. Yabe nden kwa kwa mo. Den chwa ki tamake beba gaki chie yeni. Amabu moko. Den gaku japien yeni yeni. Bande nga. Bide yemri yemri okwa danpo. Kitwa yaba yuande ki kwa sonu uyor wambebe ke anantani ki pani balentim bukuri yema timba yaban tundi ki tuni ki yem biarganni ke lar fala oko dano don kwa ke yeri bisigini yendo ndale mi turapo tibi mari ke karke mba panga ku japien yelka gahanje yala ku fuarlekan Mungu wakipa yuwa andina na mimpa na mama. Miipia sanuki tiene mindiye yala mimbu wa mami yo. Linu mpo nchua ha kele mami nhanyen yo. Jesu denjuri kiyeri. Yene kepuri yaba batituwa ligi yaba. Ligi yaba mo batituwa puri yaba. Jesu ndendo kicha Jerusalema lenwipiga ni lieriba oden Pierre lemba. Lichen siga oden yerba. Changman, tido kicha juli salema. Bibachua ojabi jwa kito no bikopar kiambi yudamba. Lelibal mama banga kaba nuni. Bibachia otiburi kibilike bangpao. Bibateno binilamba nuni. Banyuaro, kipuwa ni ibargi. Kipa kitamni ni lida pampuwa lpo. Amali dantari dali, obafi bitimkibi siga. Lea puori sebere bijaba na denan Jesu kani lenobila yeni. Kekba nini tuwari keba miyobu miyabu. Jesu udembualo. Abu wabe. Odengua kiyedo. Mbua ngambilike ayatika agba nipoya yonu. Mbiliera na yaka yendo ajenu yendo mo aganu. Jesu udengua kiyedi. Iba ni yimiyari yala. Iba afriki nyo. Mba nyo atara nyo kakbi. Bide yedo. Tiba free. Odengu aki yeriba. Momone ke iba nyo. Mimba nyo ya tar nyo kaga. Amaki kani onlo njienu. Ya kanganu. La anwa mini. Letie mba mbili la. Yaba yapo. Harka piga yabin sieni ndengba lani. Bipala den beni. Bina ten liyeriba yempo. Jesu den yimba ki yeri. Ibarke ya nubuolun kati ya jufimba ya barchebe mamriba. Bipatebe mojieba lenuparu. Landa tie ya ni yimba ya siga. Isiga yuwa mbuwa kituwa ni kia mkuli. Wantua yina chemo. Yuwa mbuwa kituwa ligi yuwa akuli. Wantua yiyombo. Lantie ojwabijwa nchua kitiendi mama. Laate nitoba inyatu nopoka. Amake wanyatu ni nitoba po. Kigo pa omial kikwe. Kidaki fabi biniba bwenkianla. Jesu leno hakaba ndenya jeliko doguni. Yanilugu nyaba den huo. Juwama liye denka usankunu. Bandengbadi ke Jesu tani kependi biden tangi. Tidano, dafir bijwa, batu kwa mini njima. Kunilugu den funlemba kiyere kabansuoni. Ama bugoden tangi kepugri. Tid dafir mi jwa batu ko mi nyima yesu den seri ki yin ba ki boali yi bo min tiene yi pobe bden gwa ki yede sidano wan pati tinu ni enwa mini nyima den cho yesu ko si binuni lan yonu binuni goden noa ke bon hodo